żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 stycznia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu ostatniej doby dwie osoby zmarły na skutek wychłodzenia organizmu. Policyjne patrole w województwie warmińsko-mazurskim zwracają uwagę na miejsca sprzedaży kebabu. Jeszcze dziś można dopisać się do listy dawców szpiku dla szczecinianki chorej na ostry przypadek białaczki. Z powodu silnych mrozów schroniska dla bezdomnych w całej Polsce zwiększyły liczbę miejsc. Ich pracownicy zapewniają, że każdy, kto potrzebuje pomocy, znajdzie ją tu. Adriana Porowska z pensjonatu socjalnego Święty Łazarz w Warszawie prosi, by podchodzić do ludzi, którzy być może nie mają dokąd pójść i starać się im pomóc. Chciałabym apelować do wszystkich na terenie całego kraju, aby szczególnie w te mroźne dni mieli szczególną wrażliwość, żeby otworzyli serca na drugiego człowieka i nie zastanawiali się nad tym, czy warto pomagać, tylko po prostu, żeby pomagali. Żeby klatki schodowe były otwarte tak samo dla kotów bezdomnych, jak i dla osób bezdomnych, żeby porozmawiać z tym człowiekiem. Może to jest właśnie ten moment, w którym moglibyśmy nawiązać kontakt i powiedzieć takiej osobie, gdzie jest możliwe udzielenie pomocy. A adresy placówek, które pomagają bezdomnym w danym regionie, można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny. Policyjne patrole w województwie warmińsko-mazurskim zwracają uwagę na miejsca sprzedaży kebabu. Powodem są zamieszki, które wybuchły 1 stycznia w Ełku po zabójstwie 20-latka przed jednym z takich punktów gastronomicznych. Policjanci mają zwracać uwagę, czy nie dochodzi w pobliżu kebabiarni do naruszenia porządku lub niszczenia mienia. Dotyczy to wszystkich tego typu lokali, niezależnie od tego, czy należą do obcokrajowców czy Polaków. Po zamieszkach w Ełku zatrzymano ponad 30 osób. W noc sylwestrową właściciel baru wraz z pracownikiem w czasie szarpaniny śmiertelnie ranili nożem 21-latka. Podejrzani o zabójstwo Tunezyjczyk i Algierczyk zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Prawie 700 potencjalnych dawców szpiku zarejestrowało się w Szczecinie. Lekarze prowadzą poszukiwania bliźniaka genetycznego dla Anny Gapińskiej, chorej na ostry przypadek białaczki szpikowej. Ania ma 29 lat, jest bardzo pozytywną osobą, ma 7-letnią córeczkę i bardzo chce żyć. Bez tego przeszczepu nie obędzie się po prostu. Szansa na znalezienie tego dawcy jest bardzo mała. To jest od 1 do 20 tysięcy do 1 do paru milionów, w zależności od genotypu. Ale doskonale wiemy, że los bywa przewrotny. To się może okazać, że to akurat od nas zależy życie następnych osób. Ania, wygramy to! Przez cały weekend w 3 centrach handlowych w Szczecinie można dopisać się do bazy dawców komórek macierzystych. Anita Włodarczyk, najlepszym polskim sportowcem w plebiscycie przeglądu sportowego i telewizji polskiej, mistrzyni olimpijska z Rio i rekordzistka świata w rzucie młotem, wyprzedziła kapitana piłkarskiej reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Trzecie miejsce zajął Piotr Małachowski, srebrny medalista igrzysk w rzucie dyskiem. Za odkrycie roku uznano Marię Andrzejczyk, która w Rio zajęła 4. miejsce w rzucie oszczepem. Jestem świadoma tego, że miałam bardzo mocną konkurencję, kiedy dowiedziałam się o swoich konkurentach. No, szczerze przyznam, że zwątpiłam w swoją wygraną. Bartek Kapustka i Patryk Wronka naprawdę rewelacyjny sezon mają za sobą i dowiedziałam, że wybór będzie trudny. Dlaczego? No, wybrali mnie, więc bardzo się cieszę. Gratulujemy. Plebiscyt przeglądu sportowego został zorganizowany po raz 82. Samochód z ogrodem w środku, inteligentny kubeł na śmieci czy nowatorska metoda na pokonanie chrapania. Te i inne wynalazki zaprezentowano na targach elektroniki konsumenckiej CES, które kończą się dziś w Las Vegas. Rafał Motriuk. Czy dla fanów motoryzacji roślinki pod przeszkloną maską są koniecznością, to nie jest jasne, ale teraz taka opcja jest dostępna. Specjalny kubeł na śmieci rozpoznaje wyrzucane do niego przedmioty i dodaje je automatycznie do listy zakupów, tłumaczy BBC wynalazca Chris Fox. GenieCan to system skanowania kodów paskowych i rozpoznawania mowy do kubła na śmieci lub kosza do recyklingu. Są także inteligentne szczoteczki do zębów, inteligentne laski do chodzenia, a nawet inteligentne lustro, które pokazuje różne wersje makijażu bez konieczności nakładania go na twarz. A specjalna podkładka pod poduszkę rozpozna chrapanie i poruszy śpiącym, tak by go nie obudzić, ale by przerwać chrapanie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Pora wstać, to był serwis Trójki.

zmęczył się widocznie, poleży i odpocznie. Dzień dobry, dzień dobry. Komu mówimy dzień dobry? Zagadkowym słuchaczom. Świetnie. I komu jeszcze? Wszystkim w kraju. I jeszcze? Na całej świecie. Polsce. I Frankowi Porankowi. Chociaż troszeczkę tak, też, prawda? No ale w sumie on jest w Polsce i na całym świecie. No w sumie masz rację. Nie, bo on jest w komputerze. Bo on jest w komputerze. Ale no, w komputerze jest też jest. Tak, Franek Poranek jest wszędzie i jest niezbędny, ponieważ... Budzi dzieci, chociaż nie jestem pewien. No i nie budzi. No ciebie nie budzi, ale... Nie chyba raz obudził kogoś. O właśnie, pewnie ja podczas wakacji. Chyba rzeczywiście podczas wakacji, chociaż było dosyć jeszcze ciemno, już robiło się szare niebo, już było tyci jaśnie, kiedy nagle usłyszałam takie cichutkie kokoreko. No to tyci jaśniej i pewnie było właśnie na wsi, ponieważ tam w naturalny sposób te nasze Franki Poranki sobie mieszkają, żyją. Ja tego nie słyszę nigdy, bo zawsze w weekendy, w niedzielę gram od chyba 8:00 i mogę grać na tablecie przez ileś tam. Ale to nie jest dobra informacja. Więc jest. Ileś tam? Wiesz, o czym mówią, trąbią nawet, mogłabym powiedzieć, psychologowie, o tym, że nieco ponad godzina dziennie gry właśnie na komputerze uzależnia. Ja nie gram na komputerze, komputer ma beznadzieję. Na tablecie, no tak, to wiesz co, to jest jedno i to samo. I ja tam. Naprawdę. Witam serdecznie także was. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Przedstawimy się, imiona chociaż podane. Dzień dobry, jestem Agata. Jestem z Częstochowy, ale chociaż dzisiaj przyjechałam na około, czyli przez Pragę. Jak to dzisiaj przyjechałaś? Dzisiaj. Dzisiaj, ale wczoraj dojechałaś z Częstochowy do Warszawy, a dzisiaj do naszego studia, zgadza się? To witamy Agatę. No i Julka, witamy naszego. Jestem Julek, pochodzę z stanu Czarliborski, chcę takie 20 minut jazdy do studia. Dobrze, i Bruno? Jestem Bruno, jestem z Warszawy, z ulicy Cieszkowskiego, pół godziny drogi do studia. Myślałam, że numer podasz. Dobrze, to pięknie się przedstawiliście, to wtedy możemy już zrobić co? Zaczynać, czyli pakujemy się do naszej rakiety razem z Elżbietą Malinowską, realizującą program, Markiem Pawlukiewiczem i ze mną Katarzyną Stoparczyk. I zagadkami też. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Kantale la canción. Już nie rozmawiamy, ponieważ... No właśnie, może nawiążemy jeszcze do piosenki. Amigo mi amigo, czyli... To jest coś po hiszpańsku. Amigo. To pewnie amigo, kolego, amigo, przyjacielu. Amigo, tak, to już wiele razy o tym mówiliśmy. A companeros nie pamiętam, ale amigo skąd mi amigo, companeros. No może jeżeli ktoś wie, czy to niech zadzwoni. Czy przyjacielu bądź moim kompanem? Może i tak. Niech zadzwoni i nam powie. Moi drodzy, Joszko Broda. Tak? Dzieci z brodą. W taki fantastyczny sposób śpiewają, komponują i żyją tą muzyką. Od rana do wieczora, z tego co wiem, bo pasja jest pasją. My też mamy taką pasję. Pasję do... Zagadek? Zagadek. Do rozwiązywania, tak. Zagadek. No dobrze, to skoro tak, to zagadka numer jeden. I uwaga, uwaga. A, bohaterka naszej zagadki... Rodzaj żeński. Tak, potrafi sprawić coś, czego nie potrafi sprawić większość istot żyjących na tym świecie. A mianowicie, na jej naskórku wytwarza się śluz, dzięki któremu ona potrafi bronić się przed tymi istotami, które chcą ją schrupać na śniadanie. Żaba? I wtedy, jeśli na przykład jest to ptak i spróbuje ją schrupać na śniadanie, to skleja mu się dziób na wiele godzin. Taka jest. Pająk. Nie, pająk. Jaszczurka? Idźmy dalej. Cóż ona robi, kiedy mamy srogą zimę? Ona lubi przytulić się do dna zbiornika wodnego i tam sobie zasnąć. Jej metabolizm zwalnia oczywiście. No i ona zapada w taki letarg zimowy. Jestem całkowicie pewna, że to jest żaba. Ja sądzę, że ropucha. Ropucha, żaba, pająk. Takie mamy trzy odpowiedzi. Odpowiedź powinna być jedna, prawda? Bo zagadka jest jedna. Jakby tu jeszcze zmylić wam trop? Myślę sobie, że... Niech pani powie, że ma 30 metrów. Jest wiele gatunków, a ich... Niektóre są wielkości naszego paznokcia, czyli kilku milimetrów, a niektóre właśnie kilkadziesiąt centymetrów długości mają. No, nie podpowiedziałam zbyt bardzo. Nie, bo nie są takie małe. Bohater naszej zagadki, a bohaterka naszej zagadki, właściwie powinnam powiedzieć tak, może przybierać różne kolory, ale bywa i tak, że jest absolutnie przeźroczysta. Raczej nie kameleon, bo on jest rodzajem męskim i nie spędza chyba dnia pod jeziorem. I taka... żyje w Japonii. Japońska żaba albo ropucha. No dobrze, to w takim razie, skoro już było tyle podpowiedzi, to spróbujmy zdecydować się na jedną odpowiedź. Wiem, zobaczymy, kto ma rację. Japońska kameleo żaba. Dobrze, Brunek, to jest twoja wersja, Julku? No ja nie wiem, muszę się jeszcze zastanowić. Agata? Ja obstawiam ropuch. No dobrze, to w takim razie zaprosimy teraz panią Irenę Kwiatkowską do nas, która doskonale już zna odpowiedź. Chyba żaba. Z archiwum zagadek. Chociaż jest zielona, jej się to nie podoba, bo z łąki trafić może wprost do bocianiego dzioba. Niektórzy w studiu się cieszą, niektórzy nie, ale wszyscy razem... Podamy. Czytałaś? Numer telefonu 22 i 7 trójek. Tak. Papa, papa, papa, papa. Wystroiły się kijanki w sukieneczki z wodnej pianki. Podziwiały je szczupaki. Proszę państwa, kto to taki? Nie kijanki, lecz panienki, takie strojne ich sukienki. Nie bywało takich jeszcze, zachwycone rzekły leszcze. Moda piękna i na czasie, odezwały się karasie. Tak pochlebne słysząc wzmianki, napuszyły się kijanki, rzekła jedna szczupak zna się, również znają się karasie. A na przykład głupie żaby, za nic mają te powaby. Druga rzekła, moja miła, ja bym zaraz się zabiła, gdybym była taką żabą. Nie mów, robi mi się słabo, gdy pomyślę o tym tylko. Już wolałabym być kilką szprotką flądrą w galarecie, ale żabą za nic w świecie. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Tak ze sobą rozmawiały, a tu dzień upłynął cały. Chciały zacząć od początku, lecz coś było nie w porządku, bo spostrzegły nagle nocą, że nie mówią, lecz rechocą. I ujrzały w brzasku ranka, że kijanka, nie kijanka, tylko żaba, co rada by iść czym prędzej między żaby. Otóż macie prawdę mądrą. Flądra zawsze będzie flądrą, szprotka szprotką, kilka kilką, a kijanka żabą tylko. Się zespół, a w ogóle... Po co to? Ale co, po co? Te Killersi. No to była taka oryginalna zapowiedź piosenki. A. Ładnie czy nie ładnie? Mi to jedno. Ciekawie czy nie? Mi to jedno. A mi to drugie. No. A tytuł piosenki, proszę państwa? Nie, nie mówmy, nie mówmy. Na razie nie mówmy. Na razie poprośmy panią Irenę, aby powtórzyła zagadkę. Chociaż jest zielona, jej się to nie podoba. Bo z łąki trafić może wprost do bocianiego dzioba. A teraz zaprosimy serdecznie pierwszego zagadkowego słuchacza, czteroletniego, który dodzwonił się do nas z Lublina. Halo, halo, czy tu pan Ignacy? Tak. No witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ignacy, czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak, żaba. No świetnie. Ignacy, mamy dla ciebie niespodziankę, wiesz? Fajna niespodzianka? Tak, fajna. Och, jaki ty jesteś radosny. Chyba się dobrze dzisiaj wyspałeś. Zgadza się? Tak, ale miałam chorobę. Ojej, jaką chorobę miałeś? Po prostu musiałam się pocić dużo razy. Dużo razy musiałeś się pocić. Tak to jest, kiedy człowiek złapie przeziębienie. Zgadza się? No i Antek jeszcze zachorował. To znaczy twój brat? Tak. A czy już jest zdrowy? Nie. O, a kto się wami opiekuje? Tata i mama. Dobrze się opiekują? Tak. To chyba trzeba by im jakiegoś buziaka dzisiaj dać, co? Tak. No, świetnie. A co ty dzisiaj będziesz robił, mój drogi? Masz jakieś plany? Czytał książki. Co będziesz robił? Czytał książki. Naprawdę? Ty lubisz czytać książki? Najbardziej lubię bumaczki. Co najbardziej lubisz? Bumaczki. No dobrze, cokolwiek to jest, to bardzo się cieszę. Ignacy, czy tam gdzieś obok ciebie jest mama albo tata? Mama! To powiedz mamusi, aby odezwała się do nas, napisała do nas mail, ponieważ bardzo chcielibyśmy z tobą jeszcze kiedyś porozmawiać, wiesz? Tak, wiem. No dobrze, to bardzo się cieszę, że wiesz. Pozdrawiamy serdecznie ciebie, mamę, tatę, Antka i cały Lublin. Dziękuję. Dziękujemy również. Wszystkiego dobrego, Ignacy. Do usłyszenia w takim razie. Ja mnie. Proszę pani, ja chcę tego dzieciaka w radiu. On jest niesamowity. Chcę tego dzieciaka w radiu. Jakiego dzieciaka? To jest pan Ignacy. Okej, chcę pana Ignacego w radiu. Po prostu przyda się nam taka dawka radosnej energii. Widzę, że wszyscy mamy podobne życzenie. A co to był za odgłos? Nie, no bo ja połowę z tej rozmowy nie słyszałam, bo to się zaczynało w kablu. Och jej, to my ci to wszystko opowiemy. Było nieźle. Uwierz mi. Ze strony pana Ignacego. Usłyszałam jego wrzask radości. Przyjemny był? Tak, taki pobudzający. Ja myślę, że pana Ignacego możemy zaprosić i zatrudnić tak. Zamiast Franka Poranka. Tak. O Jezu, jaki zaczynie. Dzień dobry. Chyba dałby radę, trochę, nawet lepiej. Pan Poranek trochę był, zasmucił się. Zasmucił się? Nie, no to Poranek by sobie odpoczął. Znajdziemy jakąś pracę na budowie domu. Bruno, no ja bym proponowała wysłać go na dobre wakacje raczej. No dobrze, myślimy no na tak. Wakacje. Panowie. Pan Ignacy 4-letni wprowadził tutaj dezorganizację. A my musimy teraz zgodnie z planem odpowiedzieć na pytanie numer 2. No zagadka numer 2 przed nami. Tak. Mam nadzieję, że Ignaś słucha, trzyma kciuki za was, a ja postaram się już tak podpowiedzieć, żeby było bardzo dobrze. Uwaga. Bohater naszej zagadki powstał miliardy lat temu. Ho, ho. Krokodyl? Ho, ho, ho, to nie Mikołaj. Żółw? Nasz bohater jest widoczny z każdego miejsca na ziemi. Z ulicy Myśliwieckiej też. Chwileczkę, jeszcze raz, jak dawna powstał? Miliardy lat temu, bardzo precyzyjna podpowiedź. Może to jest słońce, lub księżyc, lub coś na niebie. Nasz bohater, uwaga, odgrywa bardzo ważną rolę we wszystkich kulturach świata. W przepięknych baśniach i legendach. Wydaje mi się, że to jest słońce. Mi też. W ciągu dnia tam u tego bohatera jest bardzo gorąco. Ale w nocy jest tak potwornie zimno. Słońce. Średnia temperatura w dzień wynosi 107 stopni Celsjusza. A w nocy minus 153 stopni Celsjusza. Słońce. Kto mi szybko tą amplitudę policzy, tą rozpiętość? 107 plus i 153 minus. Zaraz policzymy, ale chwileczkę, to raczej nie jest słońce, bo słońce jest znacznie bardziej gorące. 260. Dużo. To ileś odjętych. Ileś odjętych? Ja już tak szybko odjęłam, wiesz? No. Gdzie podziw w twoich oczach? W ogóle go nie dostrzegam. No bo ja myślę, ile to będzie. A, bo ty myślisz. Dobrze. Słuchajcie, czy zaprosimy mojego redakcyjnego kolegę Artura Orzecha, aby już nam powiedział, jeszcze raz, czy... Jak jest zimno i jak jest ciepło, jeszcze minus... Słuchajcie, plus. W dzień temperatura wynosi tam 107 stopni Celsjusza, w nocy minus 153. Minus 153 to będzie razem 260. Brawo, proszę pana. Jest pan doskonały z matematyki, ale z zagadkami trochę gorzej dzisiaj. Arturze, zapraszamy, w każdym sensie zapraszamy ciebie do nas. Czasem piłkę przypomina, a czasem... rogala. Gdy wieczór się zbliża, na niebie się zapala. Byłem blisko. 20... Ile? 2,7 trójek. Sąsiada, drugi kobiet jest wielbiciel. Mnie dopada marmolada. Na księżycu takie życie. Gdy ty w noc zaprzęgasz łóżko i przez senne gnasz miraże, to ja wtedy dzięki wróżkom po księżycu sobie łażę.

Henryk Sienkiewicz. Wspaniałych Miśkiewicz. Ale o Henryku Sienkiewiczu będzie za chwil parę. No cóż, moi drodzy, na zagadkę przyszedł czas, bardzo proszę. Czasem piłkę przypomina, a czasem rogala. Gdy wieczór się zbliża, na niebie się zapala. A my witamy pana Jana, który dzwoni do nas po sąsiedzku z Warszawy. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy cię serdecznie. To już my, zagadkowe studio. No i jak z tą odpowiedzią zagadkową będzie, Janku? To jest księżyc. Bez żadnych wątpliwości? Nie. Bez. Trochę ale, się zastanawiałem. No, no właśnie, a nad czym? Jednak to księżyc. A myślałeś tak, że ewentualnie mogło to być co takiego? Słońce. Tak a no właśnie. Tak na początku mi się wydawało. Tak ci się wydawało, jak Brunkowi zdaje się. Ale jednak księżyc. A jak myślisz, Janku, czy na księżycu ważyłbyś więcej czy mniej? Myślę, że tyle samo, tylko że tam jest tak, że się odrywa... Odjem, bo jest nieważkość, czyli że się można tak bardzo wolno się chodzi i po prostu nie ma takiej grawitacji. No świetnie. Czyli takiego jakby przyciągania do tej planety, czy to, no. Czyli po prostu... No dobry jest twój trop myślenia, wiesz, ale wyobraź sobie, że ważyłbyś tam całe 6 razy mniej, jednak. To powiedzmy może jeszcze, że Księżyc jest jedynym obiektem niebieskim, na którym stanął... Człowiek. Człowiek, Janku, prawda? Bardzo ci dziękujemy serdecznie. No widzisz, tak podobała się twoja odpowiedź, że nawet nie musiałam prosić dzieci w studiu o fanfary. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że moja ukochana kocica Luna, pozdrawiam ją, kiedy była mała, była całkowicie srebrna i nazwaliśmy ją Luna właśnie od księżyca. Bo Luna to w którymś języku oznacza księżyc. To pozdrawiamy Janka, pozdrawiamy chyba Lunę. Nie, a ja chciałabym powiedzieć, dziękujemy Janku, po do usłyszenia. To jest moon. No tak. No. A ja chciałabym powiedzieć, że to jest dobry moment, aby powitać dwie absolutnie niezwykłe osoby w naszym studiu. Panią Sylwię Zarzycką, panią Agnieszkę Czerwony. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A to są panie, których świat jest trochę podobny do księżyca. To jest taki świat zawieszony między niebem a ziemią. To jest taki świat, gdzie nie jest łatwo, ale gdzie dzieją się bardzo ważne rzeczy, a może i najważniejsze sprawy świata. I to jest taki świat, gdzie trzeba mieć wielkie, otwarte serce, dużo siły, żeby z tym światem sobie poradzić, ale jak sobie człowiek już z nim poradzi, to jest innym człowiekiem, bo bardzo warto to robić. Czy to trochę tak jest, taki księżycowy świat? Myślę, że bardzo pięknie to opisałaś, naprawdę. To jest taki świat faktycznie, taki trochę pomiędzy niebem a ziemią. Zgadzasz się, Agnieszka? Tak, zdecydowanie tak. Sylwia Zarzycka, prezeska Fundacji Między Niebem a Ziemią i pani Agnieszka Czerwony, mama pewnego niesamowitego chłopca. Ale zanim przejdziemy do naszej rozmowy, chciałabym opowiedzieć wam fragment pewnej baśni. Była sobie kobieta, bardzo piękna, miała wspaniałą rodzinę, miała okazały dom i właściwie wydawałoby się, że nic jej do szczęścia nie brakuje, ale jednak nie do końca była szczęśliwa. Wiecie dlaczego? Nie. Bo nie mogła pomagać? Tak, bo nie mogła pomagać. I to właśnie jest Sylwia Zarzycka, która pomyślała sobie, nie, czegoś mi brakuje. Jakiś puzzle jeden w tej układance wypadł, jego znajdę, prawda? I od czego to dokładnie się zaczęło? Ale jestem strasznie zdziwiona. A skąd ty to wiedziałeś? Domyśliłam się. No, jesteś niesamowity, naprawdę. Zagadkowy Brunon. Sylwio, znalazłaś to, czego ci tak bardzo w życiu brakowało. Właśnie, jak wpadłaś na trop tego? Tak naprawdę ten trop przyszedł troszeczkę do mnie sam, ponieważ na mojej drodze kiedyś stanęła wspaniała dziewczyna, mama, która opiekuje się bardzo, bardzo chorą córeczką. Ta córeczka nie potrafi mówić, nie potrafi chodzić. Tak naprawdę leży tylko w łóżku, nie może się w ogóle bawić z innymi dziećmi. I gdy ja ją poznałam, to po prostu zapragnęłam im pomóc. I tak to się zaczęło. Ale wybrałaś takie historie i taką historię, no trudno o trudniejsze. I opiekujesz się takimi dziećmi, które naprawdę są tak bardzo chore, że trudno wyobrazić sobie bardziej. Tak, nie ma bardziej chorych dzieci niż nasze dzieci. To są dzieci po prostu, dla których nie ma ratunku, można powiedzieć. Wybrałaś taką drogę, jesteś z tymi ludźmi, ale przecież poza tą ciężką bardzo pracą musi być jakaś nagroda w tym wszystkim. No, nagrody dostaję codziennie. Nagrodą jest olbrzymia satysfakcja z tego, co robię, przede wszystkim dla mnie. Satysfakcja, która jest tak naprawdę nieporównywalna z niczym innym. Niczego się nie da porównać do tej satysfakcji, jaką daje pomaganie innym ludziom. Jest radość osób, którym się pomaga, radość rodziców takich chorych dzieci, ogromna wdzięczność, to ile one, te osoby dają mi energii, to też chyba nie dostałam nigdy więcej energii, niż dostaję właśnie od tych osób, którym pomagamy. I to są moje nagrody tak naprawdę codzienne. Pomaganie. Agata, panowie, dlaczego warto pomagać? Dlatego, że chodzi o to, że kiedy pomagasz komuś innemu i kiedy ktoś czuje się lepiej, to ty też czujesz się lepiej. To jest właśnie tak trochę jak z dawaniem prezentów, że dawanie prezentów jest mniejsze od dostawania, bo cieszysz się szczęściem innych i nie możesz patrzeć, jak ktoś inny cierpi, jak ma znacznie gorzej od ciebie. Niektórzy ludzie tak właśnie nie mogą patrzeć i po prostu czują, że muszą komuś pomóc i jak zobaczą, że pomogli komuś, że ten czuje się lepiej, że jest szczęśliwy, to też sami są znacznie bardziej szczęśliwi i się lepiej czują. Dziękuję, Brunku. Julku? To jest tak, że jak pomagasz, to się cieszysz. Bo pomogłaś i to jest fajne i się cieszysz. Agata, masz pomysł? Ja uważam tak, że jak się pomaga, to i wszyscy się czują dobrze i ty się czujesz dobrze i ta druga osoba, bo jak się pomaga, to czasami się pomaga tak, że jest się może mniej samotnym. Właśnie, że się pomaga, że można pomagać. Także się pozna się więcej ludzi wtedy. Jest takie jakieś. Na pewno tak. I w ten sposób Sylwia poznała Agnieszkę. Agnieszka jest mamą Dawida. Tak. Dawid ma 16 lat. Tak, obecnie Dawid ma 16 lat. I co jeszcze ma? Oj, cały worek doświadczeń. A przede wszystkim piękny uśmiech rozbrajający, którym zaraża chyba cały świat. A no właśnie, ale Dawid jest dzieckiem pod opieką fundacji, w związku z tym również ma kłopoty ze zdrowiem, prawda? Tak, no jest tych kłopotów zdrowotnych dosyć sporo. Przede wszystkim Dawid jest posiadaczem, że tak powiem, czegoś, co nazywa się zespół Holtaurama, czyli to jest wada wrodzona serca i mnogie wady rąk. Dawid również w pierwszym roku życia był właśnie operowany kardiochirurgicznie i po tej operacji dostaliśmy mnóstwo różnych innych przypadłości chorobowych, które mogłabym tu wymieniać pewnie aż do wieczora. No, poza tym, tak jak mówiłam, jest bardzo uśmiechniętym chłopcem. I wymaga opieki, opieki, opieki, bycia cały czas. Jak wygląda wasz dzień? No, najbardziej wymagające są poranki, ponieważ Dawid też posiada coś, co nazywa się zaburzenia zachowania. Najbardziej aktywną częścią, wydaje mi się, dnia, taką najbardziej wymagającą dla nas jako rodziców jest poranek, ponieważ wtedy Dawid ma bardzo zmienne nastroje. No, wstajemy, ubieramy się, szykujemy się do szkoły, leki, później jedzie do szkoły, zawozi go tam tato. Tam uczy się, jest rehabilitacja, takie różne rutynowe rzeczy. Później wraca, przywozi go również tato ze szkoły. Po południu mamy różne zajęcia, rehabilitacja, baseny. Często też jeździmy na hipoterapię. Hipoterapia, jest... bardzo przepraszam, wiecie co to takiego? Wiem. No, powiem. Jazda na konie, no? Ucząca dzieci takich różnych rzeczy. są też zajęcia ruchowe, taneczne, żeby po prostu usprawnić go w każdy możliwy sposób. Czyli wszystko podporządkowane chorobie i temu, żeby nie bolało, żeby nie cierpiał, prawda? Żeby jakoś można było przeżyć kolejny dzień. A zmienność nastroju, wiecie, co to takiego? Tak, to jest jak ktoś ma zmienny nastrój, czyli na przykład w jednej chwili jest szczęśliwy, a w kolejnej smutny, w jednej jest spokojny, a w kolejnej się wścieka. I zobaczcie, ile serca i cierpliwości od rodziców wymaga taka osoba, która tak się po prostu zachowuje. Mhm. Nazbieraj mi marzeń na łące, uśmiechów poszukaj mi w lesie. W twych oczach zapali się słońce, a wiatr wszystkie smutki zaniesie. Do gwiazd, gdzie z ptakami śpi nadzieja. Do gwiazd, gdzie się nigdy nic nie zmienia. Do miejsc, gdzie na szczęście się nie czeka. Do serc, które biją dla człowieka. Nadeślę ci ciszę z daleka, a z bliska przyniosę wspomnienia. Przepływa przez nas czasu rzeka i wszystko bez przerwy się zmienia. Jak czas na rękach ludzi, jak piach na morskiej plaży, jak świt, gdy ptaki obudzi. Jak ślad się nigdy nic nie zmienia. Do miejsc, gdzie na szczęście się nie czeka. Do serc, które biją dla człowieka. Do gwiazd, do gwiazd. Do miejsc, gdzie na szczęście się nie czeka. Coś dla dzieci i nie tylko. Inga Lewandowska, Kuba Stankiewicz. No i piosenka pod tytułem Nazbieraj mi marzeń na łące. A te marzenia najpierw zbierają, a potem realizują ludzie ze świata zawieszonego między niebem a ziemią, czyli z fundacji między niebem a ziemią. W naszym studiu Sylwia Zarzycka i Agnieszka Czerwony. Dlaczego w ogóle rozmawiamy tutaj w naszym zagadkowym, takim no, zazwyczaj radosnym studiu o niepełnosprawności, o cierpieniu? Po co nam to? Dlatego, że te panie właśnie pomagają tym ludziom, że prowadzą fundację, która ma na celu pomagać tym ludziom, mm-hmm. którzy mają różne problemy zdrowotne lub są niepełnosprawni. Julku, a dlaczego o tym rozmawiam? Dlaczego taki temat wybieramy, a nie jakiś na przykład nie wiem. Radosny, czekoladowy czy inny? Nie wiem. A warto rozmawiać? A, bo przyszły te panie. A, dobra, ale to jest jeden z powodów. A jest jeszcze jakiś inny powód? Wydaje mi się, że... Julek? Nie wiem. No dobrze, a pomyśl sobie tak. Rozmawiamy na dosyć trudne tematy. Czy warto rozmawiać na takie tematy? Mi tam jedno. O ja chyba znam odpowiedź, dlatego że możemy unikać ciężkich tematów, możemy sobie żyć w jakimś wymaginowanym świecie, możemy udawać wszystko czekoladowe i świetnie i w ogóle świat nie ma wad, ale to i tak nie jest prawda, jednak świat też jest, no, jest pełen zła, cierpienia i właśnie chodzi o to, żeby nie ignorować tego, że niektórzy ludzie mają znacznie gorzej od ciebie, głodują, mają problemy zdrowotne i że trzeba im pomagać, a nie ignorować ich sobie, rozmawiać o krainie czekolady. Brunku, o krainie czekolady przy okazji też, ale trochę z tym życiem jest tak, że bez prawej strony nie ma lewej, bez wierzchu nie ma podszewki, a bez dnia nie ma nocy. prawda? A bez światła nie ma ciemności. A bez światła nie ma, dziękuję, to najpiękniejsze porównanie ciemności. I chodzi o to, kiedy spotkamy gdzieś na ulicy takiego człowieka na wózku, to no to, to żebyśmy po prostu potraktowali go tak jak każdego innego człowieka. Tak mi się wydaje, Julek, co ty na to? Tak. Dobry pomysł? Tak. A pamiętacie, jak nasze studio odwiedził Janek Mela? Mhm. Tak. I pamiętacie, jak powiedział, czym jest kalectwo, a czym niepełnosprawność? Tak. Tak. No Julku, to przypomnij nam. Kalectwo to jest coś w mózgu, a niepełnosprawność to jest coś, nie pamiętam. No tak, to jest coś widocznego. Coś widocznego. Tak, w mózgu. Co to znaczy, że w mózgu? To znaczy, że kalectwo jest rzeczą umysłową, czyli można być kaleką w umyśle, na przykład jak miałeś jakąś ciężką sytuację, przeżyłeś traumę, to wtedy możesz być kaleką. Mhm. A niepełnosprawność jest wtedy, kiedy po prostu nie możesz w pełni funkcjonować tak jak inni, ale to nie znaczy od razu, że jesteś inny. Jesteś takim samym człowiekiem jak reszta i zasługujesz na te same prawa, tylko po prostu masz trochę na przykład większy problem z poruszaniem się. I tyle. Tak. Ale jesteś wciąż człowiekiem. Ktoś tak bardzo mądrze powiedział kiedyś, że otacza cię taki świat, jakim go widzisz. Tak. I tych światów jest tyle, ile ludzi na ziemi. To prawda. Prawda? Jaki jest wasz świat? Nasz świat, mój świat jest piękny. Mój świat jest piękny. Ja widzę zawsze świat w bardzo pięknych barwach. Wszystko, co się dzieje, jest wspaniałe. Staram się otaczać wspaniałymi ludźmi. Staram się, żeby wszystko, co się dookoła mnie dzieje, było pozytywne, było dobre, bo takie sytuacje nas ciągną zawsze do góry. Jeżeli będziemy się otaczać tylko marudzącymi osobami i sobie powtarzać, ojejku, wszystko jest okropne, brzydkie, paskudne, to pewno tak będziemy ten świat widzieć. A jeżeli codziennie będziemy sobie mówić, że świat jest piękny, życie jest piękne, że ludzie są wspaniali, ludzie są dobrzy, to tak będziemy też widzieć ludzi. Ja staram się właśnie tak widzieć świat, w taki sposób. Pamiętasz, Sylwio, jak Janek Mela w książce, i tu dochodzimy do sedna sprawy, to jest absolutnie wyjątkowa książka. Książka, której nie można kupić sobie od tak w jakimś sklepie, tylko właśnie poprzez waszą fundację. Życie jest podróżą. I tutaj, Sylwia, w tej książce zawarła się kilkanaście wywiadów z niesamowitymi osobami. Między innymi z tym naszym, mówię naszym, bo zagadkowym trochę, bo on często nas odwiedza, ja się mylę. Pamiętasz, jak opowiadał o maratonie w Stanach Zjednoczonych? Tak, tak, tak, pamiętam. W ogóle Jasiek mnie urzekł od samego początku, ponieważ to jest osoba, to jest chłopak, który pokazuje, że mimo niepełnosprawności tak naprawdę wszystko jest możliwe i rzeczywiście wszystko jest w naszej głowie. To, co sobie zaplanujemy, wszystko możemy zrealizować. On sobie raz na jakiś czas wyznacza jakiś cel, który zdawać by się mogło dla osoby, która nie ma ręki i nogi, mógłby być ten cel niemożliwy, jak na przykład udział w maratonie w Stanach Zjednoczonych. On pięknie opowiadał o tym, jak nagle pojawiła się propozycja tego, żeby pobiegł w takim maratonie. Maraton, wiecie ile kilometrów ma maraton? Tak, 42. Dokładnie, 42. Od tego, że w Grecji, jak pewna bitwa została wygrana, to posłaniec biegł w upale, w ciężkiej zbroi 42 kilometry, kiedy dotarł, to umarł. Krzyknął tylko zwycięstwo i umarł. Pani Sylwio, człowiek, który zadaje pytanie, naraża się na odpowiedź. No właśnie, ja tego doświadczam regularnie. Ja nie wiedziałam, że Bruno ma takie wspaniałe odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale wracając właśnie do tego maratonu Jaśka, on sobie kiedyś, właściwie on tego mówił, że nie planował, tylko po prostu propozycja skądś się pojawiła. On mówi, no ale jak ja przebiegnę 42 kilometry, jak ja nigdy w życiu nie biegałem. I mówi, nie, chyba nie pojadę do tego Nowego Jorku. Ale wszystko tak naprawdę zaczęło się dziać w taki sposób, żeby tam pojechał. Ktoś dał bilet za darmo, ktoś ich przenocował. I on mówi, no dobrze, pojadę, przebiegnę 10 kilometrów. Ale po 10 kilometrach on opowiada w tej rozmowie, jak zaczął spotykać na trasie biegowej tak niesamowitych ludzi, którzy go tak naprawdę zmotywowali do tego, że przebiegł całe 42 kilometry. To powiedzmy tak. A które miał miejsce? Które miał miejsce? A czy to chyba dla niego nie było ważne? Najważniejsze było to, żeby pierwsze. On przebiegł, żeby ja dobiegł. Myślę, że pierwsze. Tak, ale myślę, że dla siebie samego dla siebie był samego na pewno pierwszy. I to jest ten moment, gdzie najważniejszy jest udział. Tak. Tak. I taki był moment, kiedy Jaś zbiegł z mostu i już miał dosyć. I nagle podbiegł do niego człowiek i mówi, dobrze, dajesz radę, ty nie masz nogi, nie masz ręki, ale ja nie mam jednego płuca. I on sobie wtedy pomyślał, jak to to ja mam teraz się zatrzymać. O nie! Potem przyszedł kolejny kryzys i w tym momencie, wyobraźcie sobie, podbiegł do niego ktoś, kto skakał na jednej nodze. I ja się pomyślał w sobie, o, skacze jak kangur? Tak. Ja mam być od niego gorszy? Nie. I przebiegł o tej jednej nodze 42 kilometry. Napisał tak w twojej książce. Już dawno odkryłem, że to nie liczba rąk czy nóg decyduje o naszej sile, ale to, co mamy w głowie i w sercu, hart ducha, a także to, czym jesteśmy w stanie dzielić się z innymi. Dokładnie. Pomagać, dzielić się, właśnie o tym teraz opowiadamy. Pani Agnieszko, można byłoby powiedzieć, że ma pani niełatwą sytuację, ma pani bardzo ciężko chore dziecko, a pani przyjeżdża do nas z Wrocławia, siada przy mikrofonie i uśmiecha się. To tak sobie myślę, że to dziecko musi pani jednak coś pięknego ofiarować, dać. Co to takiego? Tak, myślę, że życie z niepełnosprawnym dzieckiem to jest na pewno ciężki kawałek chleba, ale to jest tak jak mówiła Sylwia, że co jej daje fundacja. Myślę, że tak samo czy mi, czy innym niepełnosprawnym mamom, życie z takim niepełnosprawnym dzieckiem daje wiele radości. Człowiek dostrzega wtedy drobiazgi w swoim życiu. Nie trzeba szukać nie wiadomo jak dużych rzeczy, żeby umieć się z nich cieszyć, korzystać z życia, tylko te takie drobnostki, właśnie dobry nastrój dziecka z rana, jakiś piękny uśmiech, powoduje, że życie naprawdę jest piękne. Pani Agnieszka Czerwony, Sylwia Zarzycka, Fundacja Między Niebem a Ziemią. Powrócą panie do nas, ponieważ mamy książkę wyjątkową i o niej jeszcze będzie w naszych poczytajkach czy tadełkach. Zapraszamy do reklamy. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego saksofonista Cezariusz Gadzina z Polską Orkiestrą Radiową w nowym utworze Macieja Małeckiego Poemat Jesienny. W programie również utwory Aleksandra Zarzyckiego i Romana Palestra. Całość pod batutą Michała Klauzy. Niedziela, 15 stycznia, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Góralskie nuty. Koncert nie tylko dla dzieci. Z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Chór Agaty Steczkowskiej rozpoczyna tym koncertem muzyczną wędrówkę po regionach Polski. A na początku tej podróży proponuję piękne pastorałki z Podhala oraz popularne pieśni góralskie. Niedziela, 15 stycznia, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Na koncert zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy.